เดี๋ยวผมอยากขอพูดเรื่องอะไรเพิ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรื่องที่ผมไม่มีเวลาได้ลงรายละเอียดในวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของการระลึกชาติของผู้ใหญ่ที่ผมพูดไปเกือบจะทั้งหมดในวันนี้ผมพูดเรื่องการจำอดีตชาติได้ของเด็กนะฮะเด็กที่ไม่ต้องระลึกอ่ะเด็กที่เขาจำได้มาแต่เล็กถ้าจะพูดเรื่องการระลึกชาติของผู้ใหญ่เนี่ยต้องใช้เวลาอีกเยอะถ้าจะให้ดีต้องอีก1ชั่วโมงถ้าจะให้ดีนะครับแต่ผมจะย่อให้ท่านฟังนิดนึงว่าอย่างนี้ว่าการระลึกชาติของผู้ใหญ่เนี่ยเชื่อถือไม่ได้เกือบทั้งหมดนะฮะส่วนที่เชื่อถือได้ในการระลึกชาติของผู้ใหญ่เนี่ยเชื่อถือได้ไม่เกิน 5% เชื่อถือไม่ได้เนี่ยเกินกว่า 95% นะครับทีนี้ที่ว่าเชื่อถือไม่ได้มีอยู่ในข่ายใดบ้างเนี่ยขออ่านเลยมีเกียร์แผ่นใสไว้แล้วนิดหนึ่งนะครับการระลึกชาติของผู้ใหญ่นะครับอันที่หนึ่งเลยขอดูข้อหนึ่งนะครับการระลึกชาติของนักต้มตุ๋นหรือหลอกลวงซึ่งผมพูดเสร็จไปแล้วนะครับไอ้นี่มันก็แน่นอนลองต้มก็ต้องหลอกครับข้อสองครับการระลึกชาติของผู้ป่วยโรคจิตอันนี้เจอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหผมเจอเป็นอันมากเลยผมไม่รู้ยังไงคนกลุ่มนี้ชอบเข้ามาหาผมนะฮะสงสัยผมคงมีอะไรบางอย่างที่ผมไม่รู้เหมือนกันชอบเข้ามาหาผมในนี้ขอให้สังเกตว่าผมใช้คำว่าโรคจิตผมไม่ได้ใช้คำว่าโรคประสาทนะครับโรคจิตนี่ผมหมายถึงไซโคซิสแล้วไซโคซิสในที่นี้น่ะหมายถึงพวกอาการสคิสโซฟรีเนียในลักษณะที่ทางวิชาการเขาเรียกว่าดีลูชันนะครับดีลูชันนี่แบ่งเป็นจำแนกไว้หลายสิบประเภทนะครับที่เจอมากที่สุดในลักษณะระลึกชาติโรคจิตเนี่ยเจอประเภทที่เรียกว่าแกรนเดอร์รีลูชันคือการระลึกชาติว่ายิ่งใหญ่กับการระลึกชาติทางศาสนาที่สังเกตว่าเรลิเจียสดีลูชันนะครับพวกระลึกชาติว่ายิ่งใหญ่พวกระลึกชาติว่ายิ่งใหญ่นี่จะนึกว่าเป็นจามเทวีจะนึกว่าเป็นพระนางเหลือล่มอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่หรือพระองค์ธีระหรือท่านอากาศดำเกินส่วนพวกระลึกชาติในทางศาสนาเนี่ยระลึกว่าเป็นแม่พระเยซูหรือว่าระลึกว่าเป็นพระสารีบุตรหรือระลึกว่าเป็นสาวกกวนอิมอะไรทางศาสนานะครับพวกนี้นะเชื่อไหมครับมีอยู่ในบางโรคจิตเพียบเลยทั้งสมเด็จเจ้าพญาทั้งศรีธัญญาทั้งนิติจิตเวชนะครับเพียบไปหมดเลยครับแต่ว่าที่มากกว่านะคือที่เดินอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมากกว่าโรงพยาบาลครับทีนี้ถ้าถามบอกพวกนี้เป็นอันตรายกับใครไหมไม่ค่อยเป็นครับคือเขาจะสบายใจเขาจะมีความสุขมากเลยถ้าคนเชื่อในสิ่งที่เขาเล่าแล้วส่วนมากพวกนี้ไปปรากฏที่ไหนคนอื่นก็มักจะรู้เท่าทันว่าเป็นโรคจิตซะด้วยส่วนมากนะครับถ้าพวกหลอกลวงต้มตุ๋นนั่นแหละคนจะไม่รู้เท่าทันคนจะโดนตุ๋นเป็นเหยื่อไปเลยอ่ะแต่พวกนี้เรามักจะสังเกตได้ครับเช่นอย่างบางรายนี่นะครับเขาจะมาเล่าบอกเนี่ยเขาระลึกชาติของเขาได้ตั้ง10กว่าชาตินะแล้วพอถามว่า10กว่าชาติเป็นอะไรเนี่ยพอได้ยินเขาตกใจนะครับเขาเป็นเมเหสีของรอ1ด้วยนะเขาเป็นเมเหสีของรอ5ด้วยนะเขาเป็นเมเหสีของรอ6ด้วยแล้วเขาเป็นแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะด้วยแล้วเขาเป็นเมียของเจ้าชายสิทธัตถะด้วยคือเป็นทั้งแม่ทั้งเมียพอเราถามต่อเราเป็นเข้าไปได้ยังไงทั้งแม่ทั้งเมียเขาจะบอกว่าอ้าวเป็นได้สิเพราะว่าอย่าลืมนะว่าแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะตายตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะ7วันเพราะงั้นพอตายแล้วแล้วมาเกิดเป็นเมียทีหลังตกลงเขานี่เป็นหมดเลยเป็นแม่กับทั้งแม่พระเยซูนะฮะคือลักษณะอย่างนี้เด่นชัดนะครับหรือบางคนระลึกชาติได้นะครับว่าเป็นเนื้อคู่ของสมเด็จพระเทพรัตน์รายนี้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลนิติจิตเวชเรียบร้อยนานแล้วฮะเพราะว่ารปภ.ไปซ้อมอยู่เรื่อยคือจะแหวกข้อหาสมเด็จพระเทพอยู่เรื่อยๆนะฮะรปภ.ก็เอาไปซ้อมจนคนเขาบอกเลิกซ้อมมันทันทีเอามันเข้าโรงพยาบาลซะไปอยู่นิติจิตเวชเรียบร้อยไปแล้วเพราะระลึกชาติได้ว่าเป็นเนื้อคู่ในประเทศเยอะฮะทุกวันนี้เยอะรอบตัวเรานี่เยอะเลยครับถัดไปครับถัดไปการระลึกชาติของผู้ถูกสะกดจิตนะครับเรื่องนี้นี่มีหลักฐานข้อมูลที่ชัดเจนมากนะครับว่าส่วนใหญ่หรือถ้าทั้งหมดเนี่ยเมื่อสะกดจิตแล้วจะระลึกชาติได้แต่ชาติที่ระลึกได้นั้นจะเป็นชาติแก้เกือบทั้งหมดครับชาติแก้ก็คือว่าชาติอย่างนั้นเป็นจริงไม่ได้เลยอ่ะเช่นยังไงดีล่ะสมมติว่าบางคนเห็นว่าคนที่ระลึกชาติแล้วเห็นไปว่าพระที่นางอนันต์มีอยู่แล้วแต่ไม่มีพระมรุกทรงม้าอยู่ข้างหน้าเขาเห็นลานนั้นนะฮะเขาระลึกชาติเห็นเหตุการณ์นั้นซึ่งเหตุการณ์นั้นเป็นจริงไม่ได้เลยเพราะว่าพระมรุกทรงม้าสร้างเสร็จแล้วตั้งอยู่แล้วในวันที่เริ่มวางศิลาฤกษ์ของพระที่นั่งสมาคมฮะคือหมายว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันย้อนหน้าย้อนหลังเนี่ยเขาไปเห็นว่ามีพระนางอนันต์แต่ไม่พระทรงม้าแต่เรื่องจริงคือมีพระมรุกทรงม้าโดยไม่มีพระนางอนันต์แล้วมันจะย้อนหน้าย้อนหลังได้ยังไงแสดงว่าสิ่งที่เราเลือกชาได้มันแก้เพ้อเจ้อเหลวไหลเหมือนความฝันของคนน่ะฟุ้งซ่านไปนะครับเพราะงั้นไม่น่าเชื่อถืออะไรเลยถัดไปนะครับถ้าเผื่อท่านมีโอกาสที่ใครจะสะกดจิตให้เลือกชาตินี้เอาเลยนะฮะแต่ถ้าเสียเงินอย่านะฮะเพราะท่านจะได้แค่ชาติแก้ถ้าฟรีก็เอาผมก็เอาแต่เสียเงินอย่าไปจ่ายเพราะมันชาติได้ชาติแก้ ถัดไปนี่การระลึกชาติของนักเขียนนิยายหรือนักแสดงอาชีพถ้าเผื่อในห้องนี้มีใครที่เป็นนักเขียนนิยายอาชีพหรือนักแสดงอาชีพเนี่ยผมกราบขออภัยขอโหสิกรรมไปด้วยนะครับเรื่องนี้ผมจำเป็นต้องพูดกระทบกระเทือนแต่ไม่ได้อยากจะไปล่วงเกินท่านนะครับมันมีคนอยู่หลายอาชีพด้วยกันนะครับที่การพูดถึงเรื่องเร้นลับทำนองยานวิเศษก็ตามหรือระลึกชาติก็ตามเนี่ยจะเชื่อถือไม่ได้เลยไม่ว่าในทางโลกไม่ว่าในทางธรรมนะครับพูดถึงในทางโลกเนี่ยนักวิชาการเนี่ยเขาจะไม่ให้เครดิตเลยถ้าใครก็ตามที่มีเรื่องพันนี้มาเล่ามีอาชีพเป็นนักเขียนนิยายมาในอดีตยกตัวอย่างนะครับมีบางคนพูดถึงเรื่องที่ว่าคนตายไปเกิดเป็นสุนัขอะไรอย่างนี้นะครับอดีตของคนที่พูดนำเรื่องนี้มาพูดเนี่ยมีอาชีพเป็นนักเขียนนิยายในทางวิชาการเขาจะไม่เชื่อถือไม่ให้ความสนใจเลยคนที่นำเรื่องคนที่นำเรื่องว่าคนตายและมาเกิดสุนัขซึ่งเรื่องนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะคือผมไม่ได้บอกว่าไม่จริงนะอาจจะจริงแต่แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่นำเรื่องนั้นมาเล่านะมีอาชีพเดิมเป็นนักเขียนนิยายนะคือเขาบอกว่าคนที่เป็นนักเขียนนิยายก็ตามหรือคนที่เป็นนักแสดงอาชีพก็ตามเนี่ยต้องอยู่ในโลกของมายาโลกของจินตนาการตลอดเวลาเลยต้องสร้างแฟนตาซีผมเคยเป็นนักแสดงสมัครเล่นมาแล้วผมยังต้องสะกดจิตตัวเองเวลาจะเข้าบทเลยฮะทุกที่อาจารย์บอกผมเป็นพระเอกละครมา2-3 เรื่องนะฮะต้องเข้าบทผมต้องทิ้งในสุทธิยาออกไปข้างนอกผมต้องเข้าไปในบทของด็อกเตอร์ไปในบทที่แสดงเป็นพระเอกอะไรเงี้ยนะมันอยู่ในโลกของแฟนตาซีนะฮะพวกนี้จะฟุ้งไปในแฟนตาซีนั้นสร้างภาพอะไรขึ้นมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะเพราะงั้นทางโลกจะไม่เชื่อถือส่วนทางธรรมน่ะเชื่อถือไหมทางธรรมนั้นนอกจากไม่เชื่อถือแล้วยังระบุว่าเป็นบาปอย่างร้ายแรงนะฮะพวกมีอาชีพอยู่เนี่ยเป็นอาชีพที่เกือกกล้วอยู่ด้วยสัมผัสปราปะอาชีพของเขาเนี่ยเกือกกล้วอยู่ด้วยการเพ้อเจ้อนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นมิจฉาอาชีวะนะครับนี่ผมขออภัยถ้าไปล่วงเกินใครนะครับครับผ่านไปครับอันนี้ผมต้องยกเว้นไว้นะถ้านักเขียนนิยายเขียนนิยายประเภทนิยายบุญนิยายกุศลนิยายธรรมะนั้นไม่บาปนะฮะแล้วไม่เป็นมิจฉาชีวะด้วยนะเดี๋ยวจะไปล่วงเกินใครที่เขียนนี่ผมหมายถึงไอ้เรื่องรักใคร่ยิงชู้สาวอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนนักแสดงก็เหมือนกันถ้ามาแสดงไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องธรรมะเรื่องพุทธประวัติอะไรนั้นคงไม่บาปหรอกนะครับครับถัดไปครับทีนี้การระลึกชาติของผู้ทำสมาธินี่สิครับเรื่องสำคัญที่ผมก็ต้องขออภัยหากไปล่วงเกินใครเข้าที่นี้อาจจะมีหลายๆคนที่ทำสมาธิแล้วระลึกชาติได้นะครับคือคนที่ถูกสะกดจิตแล้วระลึกชาติผมเรียนให้ทราบไปแล้วว่าเกเยอะอันนี้ก็เกเยอะเท่าๆกันนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าอันนี้เนี่ยเป็นอันที่คนเขาไม่กล้าเตือนคนที่ผ่านการสะกดจิตแล้วระลึกชาติได้เนี่ยคนอื่นเขากล้าเตือนเพราะเวลาไปเตือนเนี่ยบอกชาติของคุณเป็นชาติเกเนี่ยคือเราตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วพบเลยว่าชาติของเกแน่เนี่ยเราจะเตือนเขาเพราะเมื่อเราเตือนเขาเนี่ยจะไม่กระเทือนใจเขาเพราะเขาระลึกชาติได้ภายใต้การที่คนอื่นมาสะกดจิตแต่ทีนี้ถ้าคนคนนั้นระลึกชาติโดยเขาทำสมาธิด้วยตัวเองเนี่ยใครจะไปกล้าเตือนเขาฮะเขาจะบอกเลยว่าเขาทำสมาธิได้แล้วเขาระลึกชาติได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใครไปเตือนเขาเนี่ยก็เหมือนกับคล้ายๆไปบอกเขาว่าสมาธิของคุณนี่มันสมาธิขั้นต่ำคุณยังไม่ได้สมาธิขั้นสูงนะแล้วใครจะไปกล้าเตือนส่วนใหญ่และคนที่ระลึกชาติได้ภายใต้การสมาธิเนี่ยมักจะเป็นพระภิกษุหรือถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะเป็นคฤหัสถ์ระดับครูบาอาจารย์ด้านธรรมะนะครับคนเนี่ยเขาฟังและเขารู้เขาฟังออกว่าท่านระลึกชาติเก๋แต่เขาไม่กล้าเตือนท่านแล้วถ้าไปเตือนท่านจะโกรธเอาด้วยเพราะท่านจะมีอัตตาสูงแล้วท่านจะปลื้มอกปลื้มใจกับการระลึกชาติในสมาธิของท่านที่ไหนได้ฮะการระลึกชาติในสมาธิของท่านเป็นแค่นิมิตเป็นแค่มายาเท่านั้นเองครับผ่านไปครับสุดท้ายนี่ของจริงของแท้ฮะผมคงไม่ต้องพูดมากอ่ะการระลึกชาติของพระอภิญญาเช่นพระพุทธองค์หรือพระอานหลายๆรูปที่ได้บุพเพนิวาสานุญาตอันนี้ของจริงของแท้ที่ระลึกชาติได้ในขณะที่5พวกแรกนี้อ่อนมากนะครับเอาละครับทีนี้หมดแล้วอันนี้ผมย้อนกลับมาคำถามที่มีผู้ยกมืออยู่แถวหน้านะครับเห็นมีใครตั้งคำถามอะไรครับเชิญครับตอบไปแล้วเหรอครับโอเคครับมีคำถามอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับขอคำถามสุดท้ายนะครับเพราะได้เวลา 4:30 พอดีเลยและ